Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Investorerne er ikke vendt sultne tilbage til aktiebordet efter jul og nytår. I går var det en nedjustering for IT-giganten Apple plus meldinger om generelt faldende aktivitet i den amerikanske industri, der trak milliarderne ud af aktiemarkedet. Hvordan verden ser ud i dag, det finder vi ud af de næste 55 minutter, hvor jeg tager hul på dagens marked sammen med Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer to. Godmorgen. Det er fredag, det betyder også, at du kan være med til at præge programmet. Vi har selvfølgelig livestreaming på vores Facebook-side, hvor du kan skrive kommentarer. Vi har vores sms åben, du kan skrive ind til os, og det gør du på 42 624 7. Og så er det også dagen, hvor du kan ringe direkte ind og stille spørgsmål til Lars Svendsen og Lars Persson. Hvis du sidder derude og kniber dig arm og tænker, hvordan hunden skal angribe det her aktiemarked, så er telefonnummer her ind til 20 24 7 24 7. Du skal ikke holde dig tilbage, telefonerne er åbne, det er de altså på 20 24 7 24 7. Lars Persson, turbulent start på året, og i går så det skidt ud, blandt andet fordi Apple kom med en nedjustering. Men hvordan ser det ud her til morgen? Jo, vi er lidt mere positive i Europa og i det hele taget sådan futures. Vi har det bare lidt dejligt i dag. Ja, vi har det godt. Og futures for USA peger også opad. Kina var op, og Japan var ned. Der var et par gode nøgletal, eller et godt nøgletal ud for Kina. PMI-tallet, Purchasing Manager Index, det vil sige indkøbschefernes forventninger. Det er godt. Det betyder, at de skal købe mere ind til produktionen. Ja, eller et eller andet skal de i hvert fald købe ind til. Det er ikke julegaver, nej. Så det er lidt bedre. Og her til morgen, jamen, der er det alle de tunge danske aktier, der får sig et svurp opad. Så måske er det et lille januar-rally, der er startet lidt senere. Ja, jeg ved godt, jeg svinger helt op. Fordi, okay, prøv lige. Ja, men, jeg ved godt, ja, det er fredag. Jeg vil have fået at vide fra Lars Svendsen, at jeg er for negativ, så jeg må finde de positive briller på. Der er også noget med et midlertidigt amerikansk budget, der er faldet lidt på plads. Der er selvfølgelig der er lidt et revner i den her mexicanske mur, hvordan den skal finansieres. Yes. Men sådan et midlertidigt budget, det er jo også noget, der kan gøre investorerne glade. Ja. Og så kan man sige, det, der ligger og venter i dag, og så måske luner lidt under jer her til morgen, og får jeg til at købe i stedet for at sælge, det er jo også, at vi får en jobrapport fra netop USA. Og den her jobrapport, det er jo en af de her fornemmeste tal, som kan vise os, hvordan væksten har det i USA. Og den private jobrapport i går var jo særdeles god med en fremgang i beskæftigelsen. Så... Og vi holder øje med lønstigninger, for det er jo den private amerikanske forbruger, der driver væksten. Det har i hvert fald gjort de sidste 2-3 år i USA. Så det venter vi lidt på. Det gør vi. Ja, Enggaard. Så kan jeg også sige, at vi har 3 centralbankchefer fra USA, som holder en tale i dag. American Economic Association har en lille samling. Jerome Powell, den nuværende Fed-chef, holder en tale her omkring kl. 16 eftermiddag. Og han har sågar, han har Janet Yellen med sig, han har også Bernanke med sig. Mm. Så de holder en lille tale. Ja. Så hvis de ligesom er i godt julehumør, så kan det jo også med i dag på markedet. Mm, kan nok... Er I med mig overhovedet? Ja, yeah. Men der, ja, du er ret ligeglad med, hvad der er i centralbankchef siger. Jo, men det er jo også, fordi du sidder og siger, at Paul, som kun har jo været her fra, han har jo ikke engang været drift et år, eller hvor meget det blev til, at han skal jo ligesom rette lidt op på det, som de andre har gjort, ikke? Altså, Bernanke har hældt penge ud, som var med helikopterpengene, ikke, som han jo snakker om. Og så kom Janne Jellen, som bare sad og holdt fast, og så ro på nu, ikke? Og så skal han jo ligesom suge op. Det er jo ligesom brandvæsen, der kommer, og så en tredjedel af folkene, de står jo med sådan en eller anden vandstøvsuger, for ikke alle lejligheder nedenunder skal brænde ud, når der er ild i toppen. Og det er jo sådan set det, han skal gøre. Og så er det spørgsmålet om også at diskutere bekymringer. Det, som er det sjove ved at høre på de afgående, det er jo, at de kan være ærlige, og det kan jo den fungerende mand ikke. Han taler jo altid med uld i mund. Det er sløret tale og sniksnak, og det er jo ligesom de der gamle nede i Grækenland, der sad de her i Delphi, ikke selv moraklet der. Pigen, hun sad jo og sagde et eller andet tåget, og så stod der 7 præster ved siden af og fortolkede, hvad hun mente, fordi det var jo... Men det er jo også det samme, ligesom, som I gør. Jeg er investor på markedet. I prøver at fortolke, hvad de her centralbankchefer siger. Jo, men der må bare sige, at ham der, Paul, han er jo så pigen, der sidder og taler tågesnak. Og så kan de andre jo så ligesom bedre sige, det han siger betyder. Og sådan mener jeg verdensud og så videre. Det er jo så også nogle gange mening, folk selv har. Men altså, hvis jeg havde hans arbejde, så ville jeg gøre sådan. Ikke? Det er jo det, der hele tiden er problemet, at de der, de er nogle... Ja, vi, du kan godt se op til dem som et eller andet samfundsmagtperson, men de er basalt set ikke til at stole. Men det ændrer jo ikke på, det jeg startede med at sige, Lars Svendsen, at når de åbner munden og siger noget, så griber I jo deres ord og sætninger og prøver omsætningen til enten køb eller salg i aktiemarkedet. Det er klart, og vi prøver også at fortolke det. Ja. Sådan lidt længere ned og sige, hvor bekymret er han, og smilede han i overgang, havde de jo den der holdning med, kan du huske den, med når de holdt møder i FOMC, rentekomiteen, så var det om, han havde, hvad for en taske han havde med. Mm. Man kunne se på, hvad for en taske han havde, hvor der var nogen, der havde fundet ud af. Mm. Hvis han havde en taske med, så bestyder det renten steg, og det er ikke engang løgn. Okay. Det er jo også sådan en indikator på, at man, fordi manden siger, det er der ingen, der kan bruge til noget, men man kan måske ligesom se på, om var han i, eller man spurgte naboen, var han i godt humør i går, eller var han i dårlig humør. Nå, men lad os lade den hvile, og bare konkludere, at i eftermiddag, så har vi altså den amerikanske centralbankchef, der holder en lille tale, Jerome Powell, og han har også Janet Yellen og Bernanke med sig, de tidligere centralbankchefer, og så har vi altså en amerikansk jobrapport, der også ligger, og det luner indtil videre, i hvert fald i danske C20-indeks, C25-indeks, Lars Persson. Har vi noget aktuelt, hvis vi kigger på de danske største aktier i dag? Er der nogle meldinger, der hiver enten den ene eller den anden retning? Nej, ikke det helt store. Jeg så lidt, at Børre Steins, de var ude og sænke høreapparatsektoren lidt, William og GN. Jeg var lige forbi GN Store Nord for at lige se, om aktien reagerede på det. Den reagerer i hvert fald ikke negativt, selvom den har fået sænket kursmålene. Det plejer jo ellers altid at være noget, at markedsdeltagerne... Så der er måske nogen, der bruger det til at køre op på i stedet for. Og så var det en lille historie ude fra Lundbæk om, at de startede noget fase 2 skizofreni. Middel, deres nye håb. Skizofreni, ja. Deres skizofreni. Det er også kun den 4. januar. Ja, så sådan er det. Så ellers nej, det er sådan lige den stille periode. Folk sidder vel med regnebøgerne, og det er jo nu, profit warnings kan komme i hver sin retning. Både... Det er du. Og skal vi trække en tråd der til det, der vi hørte fra Apple i går? Og man kan sige, det har jo været lidt af et turnaround år, kan vi sige, for Apple. I august, der rundede Apple den her 1 milliard dollar i markedsværdi. I september, der lancerede Apple deres nye iPhone 10, som var lidt dyrere, end vi plejer at se. Og brokken mig også lidt, at der var nogle features på den, som det kunne vi ikke rigtig bruge til noget. Så ramte vi november, og derfra har det egentlig gået støt ned ad bakke med både markedsværdien og de meldinger, der er kommet fra Apple. Den 2. november, der satte Huawei, den kinesiske producent, sig på andenpladsen i den her smartphone-rækkefølge. Samsung er selvfølgelig nummer 1, men Huawei, de nappede altså andenpladsen fra Apple. Og i samme dur, der stoppede Apple altså med at rapportere deres salgstal, noget de ellers har gjort så meget i og bladret sig med. Det var altså også noget, der bekymrede investorerne. Og så har vi altså hørt om faldende produktion, prisnedsættelser i blandt andet Japan. Og sidst i november, husker jeg, der satte Microsoft sig på første gang i 8 år på tronen som det mest værdifulde selskab, altså overhældet Apple. Og december, det har været sådan en, vi sætter vores ting på tilbud for Apple, og så i går, der kom der altså den her melding, eller det var den 2. januar, fra Tim Cook om en nedjustering, en omsætning fra 84 milliarder dollar, nej, 89, fra 89 til 93 milliarder dollar var forventningen, og så en nedjustering til 84 milliarder dollar. Hvad siger den teknisk? Lars Persson, lad os prøve at angribe den derfra. Jamen, alle tech-aktier ligger jo i en falden trend, mere eller mindre. Nu har du sikkert godt finde en enkelt eller to. Og hvad satte den så i går? Var det 10%? Ja, 9,8. 9,9 er den største indlægsfald i 6-7 år. Så ja, det ligger jo og siver det hele, og det er jo blandt andet også grunden til, at man ser, Japan her til morgen var nede med over 2%, for de har jo mange IT-aktier, kan man sige, inden for den branche, og det fik så et fur ned, hvorimod at Kina var oppe, så investorerne er gået til vaflerne inden for tech-aktier. Vi kan også se i går hollandske, er det ASML, eller hvad det nu hedder, som fik sig en ordentlig gok i nøden, og den her tyske Infineon, yes, tak for det, Svendsen, var nede. Jamen, jeg kan læse tanker jo. Ja, det ved jeg. Var pænt nede. Så altså, det er jo noget, der har givet skulp i markedet. Ja. Og der er nok mere af de... tænker jeg, specifikke. Altså nogen, der er meget brancheorienterede IT-selskaber og sådan noget som SimCorp og sådan noget, som kan gå fri af det her. Og SimCorp pegede jo helt specifikt på handelskrig og faldende salg i Kina som årsagen til det. Plus, at der er ikke så mange, som forventer, der har skiftet deres gamle iPhones ud med nye, altså opgraderet dem. Nej, men det er jo, fordi man får tuet ørerne fulde, at vi forbruger jo for meget af råvarerne i... Hver gang vi laver en iPhone, så skal der kobold og alt muligt andet, og det har man kun til en vist antal år. Så det er også det der med, at... Klimabevidsthed? Det ved jeg ikke. Bæredygtighed? Ja, bæredygtighed. Ja, de bruger ikke ret meget strøm, sådan noget. Det må du da vide. Du lever med mobiltelefon, så du må da vide det frem for nogen. Nå jo, men når man udvikler... Det er jo ikke strømmen, de bruger. Ja, det er jo ikke strømmen, men det er, når vi udvikler det. Og så er det vel også bare det, at vi som forbrugere er vel blevet træt af at hele tiden skifte. Og du bliver jo også træt af at bruge 6.000 kroner på. Koster det ikke det? Jo, købe ny. Altså, så jamen, det er jo et marked, der er midt, og jeg vil jo så sige, at det der, de har jo stået systematisk kørt med en lancering hvert år, plus sådan lidt løst, ikke? Mm-hmm. At altså, de fleste mennesker kan godt finde, jeg kan ikke, men altså finde ud af, hvornår toget kører, og hvornår bussen kommer, og bedstemor har sendt en mail, og sådan noget. Det behøver de altså ikke købe det nyeste på, for vel? Nej. Så altså, den der, altså, man mætter jo også et marked, og det er vel det, der sker, så kommer kineserne ind og æder dem op bagfra, ikke? Mm-hmm. Det tror jeg, man skal have respekt for. Vi sidder og samle op i Apple på det her fald. Nej. Nej? Mm. Det er en faldende kniv, ja, det. Men det er ikke nogen bitcoin. Fordi, altså, jeg har jo stået her for længe siden... Ej, det var også en og fortalt af fang. Det var jo overpustet af mod andet, og det er det formentlig stadigvæk. Men altså, det er jo stadigvæk virksomheder, som tjener penge og fungerer af mod andet. Og til det tid, ham her måske mest Amazon, men altså, han tjener ikke så mange penge, men er on the rise, ikke? Ham her, han har bare nået et eller andet grad af mætningspunkt. Apple. Ja, Apple, ikke? Mm. Og så må man jo så håbe, at han kan finde på nogle nye devices og gadgets og hvad hedder de der ord der. Vi lader teknologisnakken længe for en anden. Vi kan springe på den igen i næste uge. Der er næste uge, at der er den store CES-messe i Las Vegas for teknologivirksomheder. Der løber over 5 dage. Ved du hvad, jeg vil næsten egenhændigt betale din billet, Lars Svendsen, og sende dig på 5 dages efteruddannelse i Las Vegas. Men der lader vi ligge. Men der var også... bare sige om det der, at det der kurstab, vi havde i går, det var altså astronomisk. Det var 75 milliarder dollar, der skvattet ud af en blå luft, eller var fra en blå luft, og forsvandt med en blå luft igen. Og det er jo altså, det ligner jo sådan noget 70% af Novo. Som forsvandt fra Apple. Mm. Det er problemet, det er så stor en, altså så ligesom i, sådan noget, i menneskepenge, hvis man omsætter det, så betyder det altså noget. Mm. Det er jo ikke en nedjustering fra TSM, men altså... Hårdt nyt for Apple. I går flyselskabet Delta meldte også ud om en nedjustering, og så fik vi altså en positiv nyhed, der også smidte lidt af på Genmap, nemlig at Bristol Myers Squibb, de købte biotech-selskabet Celgene i går. Så der er altså også lidt positive nyheder i markedet. Ja. Og den steg jo 20, det var jo en præmie på... Celgene steg, ja. Den steg 21%, ikke? Og så videre. Men altså, men det er jo det der med, at det kunne godt tænkes, der blev det også, nu har jeg jo meget, meget mere beskeden størrelse, men altså jo den her Bavarian, som jo, jeg går rundt og venter på. Tænk, jeg fornemmer ligesom, at vi endte derovre. Det er spist. Ja, men altså, det er jo den måde, at hele den branche kører på, ikke? De store har penge på, og de har kundedistributionskraften, salgskraften, ikke? Mm-hmm. Og så må alle dem, der har produkterne, teknikerne, de må så lade sig købe op, ikke? Så det er jo meget naturligt. Men de gav jo sådan et løft til flere, også AstraZeneca, og det kom jeg jo sådan til at tænke på, fordi vi har jo for nylig stået og talt om AstraZeneca. Der var en lytter, der ringede ind, og hvor jeg var sådan lidt, skal man passe lidt på? Men nu den var faldet en tur tilbage og var næsten nede i 650. Nu vender den snuden lidt rundt og kravlet lidt op over vandfladen igen, det lange glidende gennemsnit. Så det kan jo godt være, at man... Nu ved jeg jo ikke, om jeg kan ikke engang huske, om det var en handel eller en hund, men nu kan vedkommende lytter med og måske og også... Og jeg har også talt om, at Medico kan blive den her sektor, man skal søge ind i det turbulente aktieår 2019, men... Jeg synes, at du skulle omtale det. Du er jo halvsvensker og kalde det for en hen. Nej, det får man da ikke til. Det der, altså... Så det er jo det, der er sjovt, at det er derfor, at de har det her selskab, der hedder Hennes om Aarhus. Ja. Det er jo så lidt svært at finde ud af. Hvis du skulle være i tvivl, så har Lars Svendsen skudt fredagen i gang, og den dags millionærklubben, og det er dagen, hvor du kan ringe ind til os, og det kan du gøre på 20 24 7 24 7, og det har Tue fra Ballerup gjort. Velkommen til, Tue. Jo, tak. På sådan en 4. januar, hvad kan vi så gøre for dig? Jamen, nu rundede jeg lige tech-aktierne og Genmaps, og så har jeg lige et spørgsmål mere. Ja. Men Amazon og Genmap har I en kurs, I tænker, de skal op eller ned på? Det var, ja, bum bum. Amazon har vi sådan lige, og tech-aktier har vi været omkring generelt, kan man sige, ved Hans Svendsen. Jeg tror, vi kan give dig et teknisk bud på den, Lars Persson. Jamen altså, der har jo været nede i 1.400 Amazon og kørse lige en dag under her ved juletid, og så er der ligesom taget sådan en rebound. Desværre er den så sådan egentlig stadigvæk i den overordnede, en faldende trend, så den skal et godt stykke op over en 16.000 og ja, næsten 100. Ja, så ja op for at den, hvad hedder det nu, kommer bryder det der faldende tendens. Så altså, jeg vil du købe den her? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil lade Amazon ligge lidt og lige se om der også kommer nogle dårlige nyheder eller et eller andet, fordi at... Som du også selv var inde på, så er vi jo et sted, hvor vi står og venter på regnskaberne, der skal komme her i... Det starter allerede i USA her i løbet af januar, og vi er inde i sådan en opjustering-periode, så sådan helt generelt, Lars Persson, skal man så holde hesten lidt? Nej, altså, det er jo svært. Nej, det synes jeg ikke, fordi hvis man ser en god trend, og så må man jo så må man kaste sig ud i den, og så kan der jo godt være, der kommer en dårlig meddelelse. Så må man bare sælge skidtet og forhåbentlig undgå det største tab. Der kan jo komme dårlige nyheder det kan der. Hele tiden. Nå, der kan jo komme en stor 7-13, en eller anden stor brand på et eller andet, en eller anden virksomhed, Novo, ude i Kalundborg, eller et eller andet, der gør, at produktionen bliver forsinket, eller whatsoever. Så man skal jo ikke sådan stå og fiske efter, at der kommer en profit warning, eller en opjustering på den måde, tænker jeg. Så er det også et kursmål på Genmap? Jamen, problemet er også, den er lidt i... vi havde jo Helge inde i går, der jo... og jeg har den egentlig lidt selv. Den har jo fundet lidt sin egen ben igen og etableret et købsignal, så, men den må helst ikke gå under de der 1.000, den lige var tæt på at være nede og kysse i går, ikke? Så den skal helst holde det der niveau over 1.000. Så du kan jo kigge på de næste 14 dage, 3 uger, se om den holder sig over 1.000, og hvis den så kravler op over 1.100, jamen, så skal man måske slå til. Det er sådan lidt min... Det skulle være min lommefilosofi. Jeg skal selvfølgelig hurtigt sige, at jeg har den stadigvæk hjemme i min egen aktieskuffe, og ikke solgt den helt ud, så jeg kan være farvet af mine udtalelser. Ja. Jeg har 3 små mere. Jamen, du kan fyre den bare af, Tue. Super. Det ene, det er, hvad hedder det, Kina, tech-aktierne. Det er mere overordnet, om I tror, at handelskrigen er ved at være sådan snart afblæst med måske et møde her snart. Nej. Det tror vi ikke. Der er jo, jamen, det ved vi, altså de kinesiske tech-aktier, de har haft det lidt hårdt om på den her handelskrig. Og lige nu er der jo våbenhvile, som løber frem til var den starten af marts, og lige nu er parterne ved at finde hinanden. Og finde hinanden sådan rent logistisk og finde ud af, hvordan de skal mødes og tale sammen. Og det første møde skulle foregå her i tredje uge af januar. Så jeg ved ikke indtil dato, om de kinesiske aktier, de vil vende. Jeg kan ikke, nu har du fået en Alibaba til mig deroppe. Hvad siger den teknisk? Jamen, de er alle sammen i faldende tendens. Ja. Altså, de toppede, altså mange af de der kinesiske aktier, jeg virkelig sidder og kigget på dem her hen over efteråret, fordi jeg tænkte, jamen, nu må der snart være noget bund i det der Kina. Selvom jeg ikke er fan, så skal man jo prøve at holde følelser ud og bare være kold og kynisk handelsmand. Men den der JD.com, som både Philip og Pernille også har nævnt, og Baidu, og jeg har været forbi alle sammen for at finde ud af, jamen, var der ikke et eller andet, var der ikke en eller anden bund i det her niveau? Og det var der jo så ikke hen i oktober og november, og nu er vi kommet ned til nogle nye niveauer, så der ligger lavere. Så jeg tænker... Nu fik vi jo positive PMI-tal her til morgen. Man skal måske også tage i betragtning, at vi har et kinesisk nytår, hvor landet stort set lukker ned i et par uger. Ja, men altså nu er en fugl i hånden, jeg giver jo ikke 1.000 i baglommen. Hvad hedder det? Nej, jeg vil vente. Altså, men altså... Ja, det... Svendsen, du har også været inde på toppen. 2 ting. Det ene er, at Christoffer Wold har så sent som i går sendt mig en mail. Jeg ved ikke, om jeg skal sige det videre, det tror jeg nok, men... Og han siger, det går man på, hvad han har skrevet til dig. Nej, men JD, han siger, nu er JD der. Fordi den er jo nede og bunder og flad ud her på 20. Og der vil jeg jo altså lige sige en ting om det med tech, at du skal nok lige dele det lidt op i to, fordi altså, så vidt jeg forstår det, jeg er jo ikke ekspert i Kina-aktier, men altså, Huawei og de der, der konkurrerer med Apple og Cisco og sådan noget, Ericsson, det er jo ligesom hardware og mobiltelefoner og sådan noget. Ikke? Men de andre her, det er jo sådan set, handelsvirksomheder er jo henvendt til forbrugerne i Kina. Og jeg kan ikke se, at de har så store problemer, fordi Kina har jo stadigvæk ret pæn vækst, ikke? Selvom den er lidt lavere. Nu har de jo fundet ud af, at den er lavere, skal vi måske ellers sige. Det er sådan, systemet begynder at anerkende væksten, ikke? Altså, ikke? Men hvad hedder det? Så altså, jeg vil sige, JD, hvis jeg skulle, ja, det er jo skud i tågen, men hvis jeg skulle købe noget af det der, ville det være JD, fordi han er ved at være der, og Alibaba var faktisk omtalt i går for, måske, det er jo så rygter, er på vej til at købe Zalando. Ja, ja. Og det betyder jo så, at de kommer ind i Europa jo. Og det kunne jo godt tænke. De er allerede på vej her. Men det kunne da tænkes. Men det JD.com har i forhold til Alibaba, de to ligger og konkurrerer, det er, at JD.com har hele deres logistik på plads, og som måske også bliver børsnoteret separat. Så Tue... Ja, hvad for noget? Ja, logistikken. Til sidst, hvis jeg lige kan nå det. Ja. Den er, de to sidste, det er skotsk salmon, som I aldrig kom med, om I mener, den skal til at komme derop af igen. Og den sidste, det er måske min brøler, det må vi se. Excel Media. Hvad I mener om de to? Er det sådan et totalt porteføljetæk, vi er i gang med for dig, Tue? Har vi ikke 20 minutters lakseindslag i går, eller hvad? Nåede vi ikke omkring Scotty Salmon? Hvad siger du til den lavn, du også i laks? Jeg spurgte i går om ja. Så vidt jeg forstår det der med to aktier, også ind i USA, jeg mere den i USA, det er det samme selskab, så vidt jeg kunne se, men der bliver ikke handlet så meget i USA, så man skal købe den. Jeg har den jo selv, og skiftet i august sidste år fra Austevoll til Scottish. Har du da tjent meget gode penge derovre? Ja, jeg har, og jeg har givet ned til at begynde med det i Austevoll faktisk mere, men den er faldet tilbage igen, så nu har jeg netto tjent nu. Men det har været godt nok, men Scottish er, mener jeg, aldeles udmærket selskab, og de udvider deres produktion, og ligger jo, som det fremgår op i, de har vist, var det 15 forskellige steder, de har deres fiskebuer og laver færdig og alt det der. Så, og de leverer også meget til faktisk til USA. Men hvad hedder det? Det er en virksomhed, som jeg har stor fortrøstning på, også fordi den har været mindre interessant i Norge end de andre. Det sidste år rykkede den som børsaktie, men de har ikke været så interesseret i den før. Det er sådan en, der har stået hen i hjørnet og været lidt stået og fået lov at være med, mens det har været Marine Harvest, den hedder Movi nu, og Lerøy Seafood og sådan nogen, der har kørt løbet. Så hvad hedder det? Jeg mener, den er fortrykningspul til, den var op i 18 og kørte tilbage til 15 minutter. Jeg tror, den kommer igen. Ja, meget. Den kommer igen, altså, og et eller andet, det kan vi fordoblet. Ja. Altså Excel. Ikke nu, men om vi lukker tid. Laksen. XL, Lars Persson. Ja, er det den der tøjforretning XXL, du havde... Nej, det er det. Det er den, hvad hedder det, med sådan noget med reklamer på Facebook og sådan noget, som XL Media laver. Reklamer og sådan noget. Yes, den har jeg ikke fuldt i stykke tid, desværre. Er det XL Group, eller er det XL... Hvad hedder den? Rigtigt. Den hedder XL PLC, når man går ind på. Den er børsnoteret i London. Nu skal du høre, Tue, der er ingen af os, der har specifik kendskab til den, så det vil jeg gerne have lov at holde og komme tilbage med, så vi ikke står og fylder æderen. Tak fordi du ringede ind, Tue, og fortsat god tak dag. Tak for det. Tak. Hej. Det god dag. Tak. Lige måde, det var Tue for Ballerup, der ringede ind til Millionærklubbens panel. Det kan du også gøre. Telefonnummer herind til, det er 20 24 7 24 7. Jeg har Lav Svendsen og Lars Persson med mig i dag til at svare på dine spørgsmål, og telefonnummer her ind til det er altså 20 24 7 24 7. Dette er Radio 24 7. Jeg kan se både på vores SMS og vores Facebook side de her, at der sker lidt i Teva. Andersen skriver her, at Teva steg i går i rødt marked på nyhed om, at det har løst deres igangværende strid med Amgen. Er det noget, du har været omkring, eller har været omkring dine ører, Svendsen? Du er jo Teva-aktionær. Ja, jeg prøvede at forstå det i går, fordi der var noget fremme med... Jeg sad sådan bare for at finde ud af, hvordan det nu skulle gå med ham, når det andet fik tæsk over i USA. Det faldt jo faktisk med 2,5-3% i går i USA, ikke? Mm-hmm. Så jeg tænkte, hvad så med ham? Men ja, det ser ud til, at de har indgået et forlig, som ikke er kendt, hvad det koster, og hvad vej det ene måtte være, mellem Teva og Amgen, og det handler om et produkt, som skal forhindre afkalkning af kroppen. Det er et 1,5 milliard dollar produkt. Det lyder som noget, jeg godt kunne bruge. Ja, men, at at der er lige indgået, fordi, men de må så først markedsføre i 2026. Der er så to andre, der allerede er gået i krig med det. Altså generik og kopivarer, det er frigivet af patent og har fået godkendt af FDA. Så det virker som om, at de har, og de havde også sluttet et andet sag af, så det virker som om, at Kåre Schultz, han prøver at få fred for alt det der. Og de bruger, altså generelt bruger niveauet, det svinger en meget for år til år, men normalt år, der bruger de 500 millioner dollar på et år på retssager og erstatninger og sådan øvl og bøvl. Sidste år fik de faktisk penge tilbage, fordi de var så blevet... Afsat for meget? Ja, og så var de blevet... Hvor det var dem, der ligesom havde fået fat i en lang ende, men altså, de underholder advokater, så du ikke drømmer om det. Så hvad hedder det? Jo, det ser ud til, at de har fået rykket ud af noget, og de har jo også det her meget store kraftmiddel, som Roche laver, der nu skal... Det har Berlingeren skrevet meget om, skal til at lanceres som generisk produkt. Så det begynder da at køre den rigtige vej, og der var også en enkelt positiv nyhed, den er så druknet det hele, omkring deres nye migrænemiddel. Hvor det jo blev klemt ud i første omgang af nogle af de her tilskudsorganisationer, der ikke ville bruge det, fordi de ville bruge, faktisk var det vist ovenkøbet Amgen, der havde det produkt, der var i forvejen på markedet, og Lille var på vej med. Men hvad hedder det, så den er ved at vinde. Jeg vil nu bare sige, at den har blevet smadret fra 25 og ned i 16, så nu har vi en ny chance for at komme ombord, og jeg kunne godt tænke, måske vil jeg købe nogle herinde, faktisk. Det har jeg siddet og overvejet sidst på dag. Jeg får jo en større dyrtidsportion snart. Det gør du. Fra I bliver fyldt op i jeres portefølje. Det var sådan, så I endte 2018 i minus i jeres portefølje. Mm. Ja, sådan kan det også gå. Det går op, og det går ned. Men det bliver altså nulstillet til 250.000 kroner hver, som I så skal forvalte gennem året her i Millionærklubben, og det skal I sammen med Tom Hårgaard, der sidder i London. Han har så valgt at hive sin egen pengepung frem og smide 250 kroner på disken. Tom og 1.000, ikke? Så er 250. Tror du ikke, han er nok i... Jeg tror sgu, han kan klare lige så godt med 250, som vi kan få 250.000. Nej, Tom Hårgaard, hans profil er spekulant og daytrader. Han gør sig i indeks. I gør jer i aktier, de her. Og en af de aktier, du altså påtænker at hive ind, det er Teva. Ja, men der var, vi havde også faktisk her for, var det ikke kun en uge siden, sådan en, der spurgte, hvornår er TV'er bundløs nu, ikke? Og så er en, der blev bange. Og det, jeg mener, at det her kan godt være ligesom det, der sådan ligesom drejer ham rundt, og hvad hedder det, gør, at nu begynder det at klare op igen. De har jo ikke ville sige, at det har kostet dem noget, nogle penge. Og det skal de jo egentlig gøre, hvis det koster dem væsentligt med penge. Så derfor så kunne det jo godt tyde på, at Teva har lovet dem i så mange år at blive væk fra markedet, at de ikke har fået, eller måtte betale. For de har jo faktisk begyndt at markedsføre det med det samme. Det er jo sådan, at du skyder først, og så spørger du bagefter. Det er jo det, der hele tiden er balladen. Og så skal der fodforbud og dit og dat og alt muligt. Og så kan folk se, der, at der i 4 uger står, at nu kan du få produktet til det halve, og så lige pludselig så stiger prisen igen. Mm. Og så bliver de sure af det der. Mm. Så hvad hedder det, at det virker som om, at de får landet det på benene, ikke? Og han kommer jo ud med ret tidlig regnskab, Teva. Jeg mener, det er begyndelsen af februar. Det er godt, og det er altså sådan, at inde på Nordnets ShareWheel-funktion, der kan I have direkte adgang real-time til begge jeres porteføljer. Jeg ved, Tom Hårgaard arbejder på at få hans op at stå også på Nordnet, så vi får ham på live også. Det er fredag, telefonen er åbne. Du kan ringe ind til os, og det gør du på 20 24 7 24 7. Det her er Ea fra København. Gjort, velkommen til jer. Tak skal du have. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har været ude og tale med lidt forskellige investeringsforeninger. Ja. Jeg skal ikke nævne nogen navne, men en fortæller så, at deres produkter er gearet. Sådan så hvis jeg investerer 100 kroner, så lægger de 400 i lånte penge til at gå ud og investere dem. Og det bliver jeg nervøs over at høre. Jeg holder mig generelt for gearede investeringer, men så kommer jeg efterfølgende til at tænke på, at jeg ved, om det er helt normalt for branchen og i virkeligheden bare noget, man må tage med som en del af pakken. Det tror jeg bestemt ikke. Lars Svendsen? Nu hørte jeg ikke lige i begyndelsen af, for jeg fik jo problemer med min ørepølse. Jeg har været ude at kigge på forskellige investeringsforeninger. Ja, foreninger. Ja. Foreninger gør det jo ikke. En forening som kan jo ikke, kan og må ikke give. Så er det lidt af en investeringsselskab, hedder det jo så. Ikke for at gøre det til sådan det en... Det kan godt passe, det så er det. Mm. Ikke for at gøre det til en sted mor, men altså en forening er sådan set, hvor der er de penge, du putter ind, og så er det det, og de bliver investeret, og så så kan det ikke gå værre, end at du har købt 100 kroner, så kan du tage 100 kroner. Ikke? Mm. Men det andet, hvis du går med 100, og det bliver til 500, og så falder markedet 20%, så er alle dine penge jo væk. Ikke? Og så det er jo den situation, du kan komme ud for. Ikke? Så jamen, det skal du heller ikke. Almindelige mennesker slet ikke rode sig ind i sådan noget. Det er, det er jo bare at lade andre spekulere på dine vegne, og det er en dårlig regel. Og hvis du har, altså man skal altid også huske, hvad er dit behov for? Hvorfor gør du det, ikke? Ja, hvad er det, du er ude at kigge efter, Ea? Ja. Altså, er det fordi... Du... Ja. Jamen, tanken var et sådan afkast på en 6% eller noget i den stil. Mm. Og det er i virkeligheden som supplement til de investeringer, vi foretager i forvejen. Og så var jeg bare ude at tale med nogle forskellige, hvad de kunne gøre for os, og omkostninger og så videre. Og en af dem begynder så at forklare... Sådan i hovedtræk, jamen, hvis du investerer 100 kroner hos os, så putter vi 400 kroner ekstra i forlånte midler, og så køber vi, ja, i den her løsning er det obligationer og aktier for så mange procent, og i den her løsning er det lidt flere aktier, lidt færre obligationer osv. Så sad jeg tænkte, jamen, jeg giver ikke mine egne investeringer, hvorfor skulle jeg så gøre det hos en investeringsrådgiver, eller hvad man nu skal kalde det her? Ja, det vil jeg også sige, det skal du ikke glemme det igen og sige, det der, det er ikke mig. Det er ikke noget, jeg skal rode med. Det er stort set at bede om, at det går galt før eller siden, ikke? Ja, jo, for det er lige så risikabelt for dem, som det vil være for mig. Mm. Ja, ja, og du har ikke... Der skal have sine penge igen på et tidspunkt. Jo, du også siger, at du har jo ikke nødbremsen. Altså, hvis du har dit eget, og så begynder det hele at køre, så får du banken på nakken, og så må du hive nødbremsen. Her er det jo nogle andre, og så får du sikkert brev til sidst, hvor der står, at nu er helt lortet væk, ikke? Så. Men Pearson, er det rigtigt at kigge investeringsforeningsretning, hvis du vil have dit afkast på 6%? Det vil vi alle sammen vil gerne have, og sikre os. Jo, men det er også det, altså... nu hørte vi jo Helle Larsen sige, at han godt kunne lide at være stockpicker og sådan noget, men der kan det jo både gå op og ned, altså i en hurtig grad, hvis du vælger et selskab. Nu taler vi jo netop om, skal man købe selskaber nu, når der kommer regnskaber, og hvis der kommer et regnskab, der er dårligt, så får du en over nakken på det selskab, du lige har købt. Hvorimod, hvis du køber en investeringsforening, så er du med i et eller andet indeks eller i en eller anden branche, hvor at et selskab ikke udgør den helt store fare, så det er den rigtige vej at gå. Mm. Og altså, man kan jo bare spole tiden tilbage til og 2000. Husk, det er Sand Ude i produktion, der sidder og leger lidt. Okay, det er den 4. januar. Tilbage i år 2008, hvor der var finanskrise, og der var der også nogen, der havde nogle gearede produkter, og de havde det jo rigtig skidt, da markedet faldt. Så nej, man skal generelt holde sig for gearede produkter. Mm. Og specielt, hvis du ikke selv gør det, så er der jo ingen grund til at lade andre gøre det. Ja, det er så langt, vi kan trække den, men hold dig for den gearede tilgang til markedet som udgangspunkt. Det er super. Tusind tak. Ja, tak for at ringe. Således Ea fra København, der ringer ind til os på 20 24 7 24 7. Det kan du også gøre og være med os. Der er en del, der spørger både her på sms'en, som selvfølgelig også er åben, og der er nummeret 42 600 24 7. Thomas, han skriver lidt sådan rent praktisk, hvordan går man kort i markedet? Jeg ved godt, I to herrer, jeg er med her, skal ikke spørge om shorting. Den kan vi gemme til Tom Hårgaard, der excellerer han jo. Men i det her marked, volatil, hvor vi står og tænker, vi er jo i bær-territoriet, der hvor vi går ned, hvis vi kigger på nogle af indeksene. I har jo også nogle værktøjer, I kan bruge, både dig, Lars Svendsen, og dig, Persson, som ikke handler om shorting, men som handler om, at vi better på, vi lægger vores penge på, at markedet skal den modsatte vej. Hvad hedder de værktøjer? Exakt bær. Og det handles over på... forskellige platforme. Nu skal vi ikke nævne nogen navn. Der er jo flere bæreprodukter, som man kan handle, og ETF'er, som også bedre på, at markedet går nedad. Og hvis lytteren gerne vil shorte en aktie og være sammen med de her hedgefonde, så kan han måske ringe til den bank, han er i, så kan de nok også hjælpe ham. Det koster bare nogle knaster, så man kan nok ikke komme med sine 250 kroner, som Tom Hårgaard skulle fortære. Jeg tror, at vi giver ham 250.000, okay. Bare for at være helt fair. Så man skal nok have en pænere, og så skal man jo vide, at det kan jo også gå galt, hvis nu der kommer en god historie fra et selskab, der opjusterer, så sidder man jo med i båden den anden vej. Så man skal jo tænke sig om man gør det den ene eller den anden vej. Men eksakt bærecertifikater, det er altså en af de veje, I kan gå. Du hedder Lars Svendsen. Ja, men jeg vil sige, jeg er jo permabull, ikke? Og så hvis jeg tror, at verden går imod mig, så vil jeg jo i stedet for bare gå kasse og sætte mig ned og med... de 70% i stambeholdningen, og så må de så blive lidt mindre værd, men, de skulle gerne kunne stå igennem stormen, ikke? Og så har man de 30, så man kan komme tilbage til at købe tingene, de samme aktier måske tilbage til 20% billig eller 40, ikke, hvad vi er. Men det er jo først, når lokummet brænder, du skal gøre det. Og det der med, at almindelige mennesker sidder, jeg er jo også selv almindelig menneske, men altså, at skal gå short og gå lang og gear og 20 gange i Schweiz og alt det der, pas på. Det er stort set, det er en sport, fun to play, but hard to win, som man siger, at det er meget svært, men altså, du kan gøre det i, og den der, jeg har jo engang prøvet det herinde, hvor jeg havde en eksakt bære for længe siden, men jeg havde... ligesom Persson får sådan en dårlig humør der, ikke? Sådan en halvdepression, og så må vi jo, så gør man det der, og så nu skal jeg fælge på noget exakt bære. Mm-hmm. Og det er jo sådan en investeringsforening, som Handelsbanken i Sverige giver, den er meget stringent ordentligt, der er ikke noget som helst, og de er jo så snedigt op, forstår du, at det man gør, det er, at så sidder de jo på den anden side og siger, jamen der er også nogen, der er lange, altså exakt bull, og så sidder vi jo bare og netter de to ud mod hinanden, til at begynde med, sådan så hvis der er 7 milliarder, der er lange, og der er 3, der er kort, jamen så har vi kun for 4 milliarder. Lange, ikke? Og så er der lidt justering for dem, de er faktisk lidt gearet, de der bærhaløjerne. Men hvad hedder det? Så gør man det, og det gør jo så, at det produkt kan give noget mere også til dem selv, selvfølgelig som administrator, men de bliver nettet ud, ikke? Men der kan du gøre det. Der, hvor det jo er farligt, det er, hvis du for alvor går short, ikke? Du sidder og siger, jamen jeg tror, at Ambu, eller hvad det nu er for en af aktier, som nu er den jo så været nede og vinde og på vej op igen med et eller andet, som koster 155, den skal smadres, ikke? Eller... Ved du hvad, jeg tror, vi gemmer den der shorting-snak til Tom Hårgaard, det der, han accelererer, men jeg står lidt og tænker, jeg har jo to permabull med mig her i studiet, det er jeres strategi. Hvis vi tænker millionærklubben, så kan vi få et år, hvor jeg skal stå og kigge på jer to, sidde på en cashbeholdning året igennem. Ja. Jeg tænker lidt, vil I ikke vælge en anden strategi sådan i millionærklub-regi? Hvis I ligesom skal konkurrere, så må vi ud i noget lidt mere swing trading måske, herr Persson? Jo, eller også finde noget guld frem, for eksempel. Altså, guldet stiger jo pænt derudad, bagefter kan jeg jo godt have over mig, men den gode Christoffer Wold, Philip Gunst, han forgreb sig jo på min portefølje en dag, han var nede, sad nede ved den græske riviera og kiggede ud over vandet og handlede nogle Barrick Gold Corp. Jeg hjælper lige Persson. Men det fik vi aflyst, det der. Og det kunne godt være, at man skulle kigge den vej. Og så er det jo, som du selv siger, så er det noget medicinal. Der er nogle enkelte medicinalaktier, der kan være en nål i en høstak, hvis markedet falder. Og så er der jo lidt udbytteaktier, man skal holde øje med. Så der er jo altid et eller andet, man kan kigge efter. Der er altid nogle steder i markedet, hvor der er gang inden. Ja, der er noget, der take away food. Der er også noget, der take over food. Og hvad hedder det? Jamen, det er at købe TKO-aktier. Nogen som... Du skal ikke sige Bavarian Nordic. Jo, hvis den vil komme. Ved du hvad? Vi siger velkommen til Thomas. Thomas, vil du tage os med til Tyskland? Ja, det vil jeg meget gerne. Ja. Jeg har en lille portion aktier i Sydsukker, SZU. Jeg vil jo egentlig gerne købe lidt op på et tidspunkt, der kan jo se, at den siger jo godt og grundigt dernedad, og det er jo vel lidt cyklisk i det. I hvert fald så ligger den jo, når den ligger godt mellem 20 og 30, og lige nu der ligger den 11 og på vej ned. Ja, det er en aktie, jeg går og lurer på også. Det har jeg faktisk gjort i lang, lang tid. Og Sydsukker er jo en sukkerfabrik, men de har jo så købt, og det er vist den næststørste i Europa, men de har jo købt en del firmaer inden for færdige fødevarer, blandt andet sådan noget som pizza og sådan noget. Altså færdige frosne pizza og sådan noget. Jeg ved ikke, hvem der gider at købe en frosne pizza, men det er der jo sådan nogen, der gør. Men hvad hedder det, at... det er ligesom det, de går ind i. Men balladen har jo så jo været, de følger jo verdensmarkedsprisen på sukker til dels, ikke? Og de har de har for mange år siden købt halvdelen af et firma over i England, der hedder ID&F Man, som er meget stor inden for råvarehandel og finansiel spekulation. Og det var altså en lidt mere vild hest, de har fået ombord i deres koncern. Ikke? Men det er basalt set et fornuftigt selskab. Det er jo så ejet af avlerne. De har faktisk, jeg tror det er 60% af aktierne. Altså via sådan en forening. Altså bønderne, ja, de ejer den faktisk. Så du vil sige, det er et aktieselskab, men det er bønderne, der ejer den. Det svarer til, hvis Tulip gik på børsen, eller hvad det hedder, Danish Crown gik på børsen herhjemme. Ikke? Så det er strukturen i det. Men det er en meget fornuftig forretning, og, men det er jo bare sådan noget, du ved, ja, den ene år, så er der lidt mere sukker, næste år lidt mindre og sådan noget. Så men hvornår vil du gå ind i den så? Jamen, den er jo nede, som du fuldstændig rigtig siger, at den er jo nede i en dårlig fase hernede, ikke? Og klor. Så det er jo mere, at, hvad kan man sige, det er en udbytteaktie og en lidt langsom hest, ikke? Det du er... Mm. Op imod. Ja, det er på den lange bane. Ja, ja, det er det. Så der tror jeg nok, at du ikke går forkert i at købe den. Men rent teknisk, Lars Persson, hvor er der så en god bund, hvor at Thomas han måske skal gå ind i sygt sukker? Jamen, det kunne godt være, at den har været jo nede og kysse 10 for nogle år tilbage, så det kunne godt være, at den falder helt derned. Vi havde jo egentlig Tom Bundgaard fra Kairos Commodities, yes, mm-hmm, som var inde og tale om sukker og så sådan en optur, og der var der også en kortvarig optur. Jeg havde egentlig håbet selv på, at den var lidt længere, hvor vi også netop nævnte sydsukker som et godt alternativ, eller som en måde at komme ind i markedet på, men det er jo ligesom om, at jamen, den drønede op der i september, sukker, og så er den jo faldet som en sten lige siden det. Så der er problemet, at der er noget overkapacitet, ikke? Så, men på den lange bane kan det da godt være, at man... altså, jeg vil prøve at holde øje og se, om den ikke kunne komme lige den sidste euro ned. Så kan man så sige, jamen, er det nødvendigt? Jamen, fordi det er jo ikke sådan en, der springer op til 30 euro efter 4 dage. Altså, det er jo ikke ligesom sådan en medicinalvirksomhed, hvor det flyver rundt. Så det er jo sådan en langsom tøffer. Så prøv at se, om den ikke kan komme ned i 10. Og så, ja, men der kommer jo nok et godt regn. Eller, det ved ikke, hvor ja, godt regnskab. Ja, de har skrevet regnskab, så det er ude. Men jeg vil bare sige en ting om, det er, at sukker, nu tager jeg lidt mere generelt, det er, sukker er en dårlig vare, fordi, det er det selv med fedme selvfølgelig, men det er noget andet, men at sukker har jo den dårlige egenskab, at det kan holde sig. Og det betyder, at når du gør sukker liggende i 2-3 år, det er der ikke noget, det bliver jo ikke ødelagt af noget som helst. Skal ikke fylde depoterne op så tit og købe nyt? Nej, og det gør jo, at hvis der er, og det er en vare, man let kan transportere. Er der verdenslæger af sukker? Ja. Ja, da. Tak. Og det gør jo, at og i gamle dage var det jo en vare, man lavede i tropisk, og det gør man sådan stadigvæk, altså med rør, ikke? Rørsukker. Men hvad hedder det? Det gør, at når du har en vare, der er let at lagre, så er den er svært ved at blive dyr, fordi så hvad hedder det, ligesom bliver du smadret ned, og tilsvarende, så det er en lidt kedelig vare, kan man sige. Mm. Men Thomas, vi har altså to her millionærklubben, der ligger og lurer på sygt sukker. Mm. Så det er ikke et helt dårligt bud, samtidig med, at det er en udbytteaktie. Der er lidt at tygge på der. Tak fordi du ringede. Jamen, gør. Det er godt. Tak for det. Det er altså Thomas, der ringede ind fra Karlslund og tog os med til Tyskland. Det har han gjort på 20-24-7-24-7. På vores... Jeg kan høre Candice resten af dagen. På vores sms, der skriver Kenneth noget med Scandic Hotels, Lars Persson, det er en af dine all-time favorites. Yes. Den stiger i dag 7%. Ja, det er fordi, der er kommet bud på en anden hotelkæde. Der er jo budkrig på de der Radisson Hospitalities, som... Var det ikke helt godt med de der fremover i dag? Ja, men det kører bare derudad. Jeg har jo selv haft Scandic Hotels, men måtte slippe den, fordi den ikke rigtig ville min vej, og den har jo også hængt noget med næbet og gør det egentlig stadigvæk, så... Nu skal man jo passe på, at det ikke bliver sådan en eufori over, at markedet, der kommer et købstilbud på en konkurrent i markedet, og så siger folk, kom så skal det koste det her. Og så, når så regnskaberne tækker ind, og der er lidt grums i maskinen, så kan det godt være, at det skal koste noget andet. Så man skal lige passe lidt på, at man ikke bliver taget... Med en tur i karusellen? Ja, der kan godt være lidt tur i det. Så det er simpelthen fordi, at naboen de har hævet budet fra 40 svenske kroner til 42,5, de her, der gerne vil købe de her Radisson. Så det skal man lige tænke over. Mm. Følger du med i det der Radisson? Det er jo et gammelt SAS-hotel. Fordi det var jo ham her, kineseren, der faldt ned fra bjerget og alt det der. Ja. Det er jo sådan set ham, der står bag, eller nu kan han jo ikke stå bag, når han falder død, men... Det er jo en udløb af det der, ikke? Det er det, ja. Mm. Måske jo her, Joanna, hun skriver ind til os på vores sms 42-624-7. Hej med jer, jeg overvejer at hive 60% friværdi ud og investere. Er det et godt tidspunkt at gøre det på nu? Den korte svar er nej, tænker jeg. Det er et frisk udspil. Det er det ikke. Meget. Nu har vi jo ikke så meget med strategi og forventninger. Det er det. Og hvad hedder det... man skal altid købe, når alle de andre brækker sig. Jamen, det skal man. Men vi står ikke med hovedet nede i spanden endnu, vel? Hvad? Vi står ikke med hovedet nede i spanden endnu. Nej. Nej, men jeg vil bare sige på den måde, at... Koloplast er stadigvæk i 600. Altså, hvis, når det går rigtig galt, så skal den koste jo 300, og så fremdeles. Nej, vi er jo slet ikke nået til, hvor det begynder at gøre ondt. Så sidde du stille og roligt derhjemme og behold din friværdi, hvor den er. Det er alt for tidligt. Ja, jeg vil også sige, at generelt skal man lade være med det. Jeg har prøvet det, eller var på nippet til det en gang, og ved du, så sad jeg der og kiggede på det. Det var i 2007, ikke? Og så jeg det var sgu nok meget godt, du blev siddende på. Så tænkte jeg, kæft, jeg kunne også gå ud og låne der et eller andet, nogle millioner der. Så tænkte jeg, det var jo ikke ret lavt dengang. Det var så noget højere end i dag, ikke? Men det var 4% og sådan noget. Så tænkte jeg, kæft, det kunne da være meget godt det der. Hvis jeg havde lavet det, så havde jeg jo tabt 2 millioner jo. Inden at lortet var vendt, og jeg er jo ikke så hurtigt til stop loss, ikke? Det er jo det, man skal huske. Altså, hvis du tager den der, så siger, har du parat til at tage et tab på 500.000, ikke? Jeg ved ikke, hvor stort hendes hus er, og så videre, men nej, det er generelt set, at skal man, det der med at have et gældfrit hus, når du bliver gammel, fordi de beskatter dig, og du bliver akkumuleret ejendomsskat og alt muligt andet lort, du skal Joanna, betale. Joanna, sid lidt stille nu, men 60% friværdi, det er ikke lige nu i forhold, i hvert fald til, hvad Millionærklubbens eksperter siger. Vi tager Thomas med fra Herlev. Velkommen til, Thomas. Ja, tusind tak, og tak for et godt program. Velbekomme. Hvad kan vi gøre for dig? Vi er over i Sverige, og vi er over i Køsnorf. Ja, minibørsen. Jeg hører det stort set hver dag. Jeg mener ikke, at der på noget tidspunkt har været en kommentar til et selskab, der hedder Soltech Energy Sweden AB. Nu, vi kan jo ikke bryste os af, at vi når omkring samlige aktier på aktiemarkedet. Nej, det er bare for undskyld, hvis jeg har kommenteret på. Nå, det er helt okay, det skal du gøre. Er det en Soltech Energy, er det en, du kender, og hvad er det for en størrelse, Lars Persson? Kender den overhovedet ikke. Det må jeg lynhurtigt være ham svar skyldig. Så jeg ved ikke, men alene på navnet kunne jeg jo regne med, at de lavede noget med noget solenergi-agtigt eller andet. Men, jeg synes, der er spændende, da jeg læste om det, det er, at det er solceller, som er taget. Nå ja, det er dem der. Ej, okay. Mm. Hvor stor er den? Hvor meget er markedsværdien? 334 svenske. 300 millioner svenske. Ja. Ja. Mm. Men den har haft det lidt svært, sådan, hvis man ser det sådan kursudviklingsmæssigt, så har den haft sådan en rimelig pæn faldende trend. Den har engang været op i 16 var den i 30, og nu ligger den omkring de 7-8 svenske. Altså, det er langt tid. Ja, jeg tror gerne, jeg vil gå hjem og lige læse op på den og se, hvor kan det egentlig være, at den gør, som den gør. Den har det så skidt, som den har det faktisk, det må jeg sige. Ja. Thomas, du har givet os en opgave, og vi kigger på Soltech Energy her til i løbet af næste uge. Tak fordi du ringede ind. Tak for det. Det gør du for sig. God dag. Men det er ikke det eneste. Jeg kan huske, at dengang man havde sådan nogle tilskud til sådan noget der, der var der en, der underholdt med, at hvis man... det er jo sådan noget skruet op på sit tag, så kunne man få tilskud. Mm. Men hvis det var en del af taget, altså det virkelig var en tagplade, du integrerede, var det jo det smarteste og bedste, så kunne du ikke få tilskud. Mm. Det er jo sådan, selvfølgelig også dansk. Vi spænder ben for os selv og alt det der, men hvad hedder det? Så de er absolut ikke den eneste, der laver det der. Det er jo en... en naturligt, produkt, ikke? Ligesom ham der vil have, en af de der miljøidioter, der vil have, at man skulle male alle tagene hvide, fordi så opsuges der ikke så meget energi på jorden. Det har han siddet og regnet ud. Ja. Okay, ja, det kan man også bruge sin tid på. Jamen, jeg ved ikke, han fætter, der var hos flygger. Ja, jeg skulle lige sige, at han regnede ud, hvor meget det vil koste at få lavet alt det der mening der. Nu skal vi høre, nu kommer jeg lige tilbage på sporet her. Lone, hun spørger inde på vores sms, når nu vi talte guld. Og det er jo sådan, når markedet går negativt, så er der historik for, at I søger enten i cash, når jeg siger, at jeg er med store, eller altså i kontanter, eller i guld. Og det kan både være fysisk guld, det kan være guldaktier også, eller indeks. Lone, hun spørger helt specifikt til guldaktier i Europa. Og der er ikke mange mig bekendt. Det tænker jeg heller ikke. Der er vi lidt tyndbenet. Ja, der har været lidt om i Sverige engang. Ja, netop. Men vi har jo ikke meget guld i vores bjerg. Så lad mig svare på en anden måde. Hvor kigger I hen, når I nu taler, at det, så går vi i guld? Det skal jo være USA. Nede i kiosken? Vi går ned i kiosken. Altså, det gode ved, hvis man tror på, at man skal have guld, så er jeg kan sige, en guldmine har jo den fordel, at de jo ligesom, nu talte vi før om gearing, at en guldmine har jo en kostpris på sit guld, og den ligger måske mellem $600 og diverse ligger på $900 per troy ounce, ikke? Og hvis prisen den er 1280, så kan du sige, så det sidste, det er jo profitten, ikke? Men hvis prisen så stiger til 1500, så tjener du ikke 380, hvis den er 900 din kost, men så tjener du jo, hvad hedder det, $600. Så er din profit steget 50%. Det må man sige, en guldmine har den fordel, at det virkelig er et gearet produkt. Det svinger, profitten svinger meget mere, fordi du har omkostningen som en form for gældspost, ikke? Mm. Og det er det, der gør, at guld er... Og den aktie, jeg følger med i mest, det er udover Barrick, som hedder ABX, så er det en, der hedder GG Gold Corp Corporation, som er også meget stor. Men det er jo en... jeg har aldrig i mit liv ejet en guldaktie, skal jeg indrømme. Men det er jo noget, vi skal have, når verden bliver rigtig ond. Det er altså... det er slet ikke det, vi er i nærheden af nu. Det er ikke det, jeg er endnu. Ham her, Buffett, har heller aldrig haft det. Warren Buffett. Han sidder og siger, men guld er jo, det er jo idioti at købe en virksomhed, der ikke laver en skid. At laver noget, som når du hæver op, så skal du have sendt ud efter Securitas for at passe på det. Det koster penge at have guld op af jorden. Mm-hmm. Længelig af jorden er der ikke nogen, der stjæler det, for det kan de ikke finde ud af. Det er jo 5 gram per tons. Det er der, du ligger. Tænk at slæve 1 tons om for at få 5 gram ud. Mm-hmm. F.L. Smith laver maskineri til det. Det gør de. Så hvis man vil gerne være dansker og have noget med at gøre, så er F.L. Smith en vej ind til det, kunne man kalde det for ham, indirekte. Men nej, vi har ikke, vi havde den der Nuuk engang, eller hvad den hedder, kan du huske det? Lars Jensen. En eller anden op for Grønland, der lavede Kronprinsen Guldring. Ja, Nuna Minerals. Ja. Det, du er ved at være der, Per Sands. Ja, nu er vi allerede om. Du kigger på det tyske aktie. Det tager rent sidst på dagen. Det er en hemmelighed. Ja, vi skulle starte med det. Vi plejer jo at drikke en... Vi mangler vores 47. Jamen, vi drikker en 47 og noget champagne. Det er det, vi starter helt for skævt i dag. Det er fuldstændig... Og det er endda fredag. Ja, det er det. Lars Svendsen, der er ingen hemmelighed, at du har kigget på europæiske aktier de sidste halve år, og det tyske specifikt. Ja. Så der er... Thomas, han spørger lige her på mailen, hvordan kigger du på Deutsche Bank? Er det ikke ved at være tid til at gå ind i den? Jamen det har det jo været fra $10, ikke? Vi prøvede først hjemme i verdensfirmaet på 25, og så faldt den, og så solgte de på 23, så det var vældig. Nu kostede den 7. Og så gik vi ind igen omkring 10, og den er jo hernede, hvor den skal vinde, og der er jo også rygter om en fusion mellem dem og Commerzbank, fordi Commerzbank er jo stadigvæk vel 20% ejet af den tyske stat. Mm-hmm. Og Commerzbank skulle faktisk være ret velkørende, så ligesom man putter en der har lidt, hænger lidt med munen. Men de siger selv, at de er fantastisk stærke. Det kan man så vælge. Det kan man så tage sig med ved. Men at den er nede, hvor den er, utrolig billig, men det der balladen, det er jo den der med, at altså, det ligner jo langt hen ad vejen. Nu tager vi et frygteord i munden, det hedder en zombiebank. Mm. Altså en levende død. Fordi hvis det, de fortæller i bogholderiet, er rigtigt, de har jo sådan en egenkapital per aktie på omkring €25, ikke? Og den koster 7. Altså, hvordan kan du købe noget til en tredjedel af prisen, hvis enhver idiot kan læse ud af regnskabet, der står 25, ikke? Altså, det svarer til at købe et hus, der skulle koste 4 millioner. Ja, du kan sådan set få det til 1,3 millioner. Du kan få 7 ejendomsmalere, der kan forklare, en revisor skal under på, at det skulle nok være omkring 4 millioner, men du kan få det til 1,3 millioner, ikke? Så vil jeg sige, er der et eller andet, der er ligesom, er der rockere, der bor ved siden af, eller hvad er lokalbanen lidt dårligere, skal lave et atomkraftværk? Altså, hvad sker der? Og det er jo det, der er balladen, at til sidst, vi er jo endt nede i hullet, og der er jo ikke rigtig nogen, der aner, hvad der gemmer sig ind i det. Det er jo sådan en form for... For ledelsen sidder og siger, at vi står så stærkt, vi har en enorm likviditet og alt muligt for Karl. Mm. Og alle sidder sådan og kigger og siger, ja, det er godt, men vi tror alligevel ikke på det. Altså, så ja, det er sådan et vedmål. Og så spørger du, hvor meget tør du gøre det? Ja, tør du gøre det? Nej. Okay. Det gør jeg. Nu skal høre, vi er nærmere os slutrunden, og vi var lige omkring guld. Og du sagde, at Warren Buffett han aldrig købte guld. Og så får jeg lige en sms her, at Buffett han faktisk køber Barrick Gold. Og nu? Har gjort det. Nej, jeg mener, at jeg faktisk ikke, og nu bliver jeg sådan i tvivl, jeg mener, det er George Soros, der er gået den vej. Til gengæld så har Buffett tanket godt op i Apple-aktier. Jeg ved ikke, hvordan han tager det med den. Ja, han har en dårlig dag. Det må man sige. Måske synes jeg, om citronvand til opmunden. Det er fredag, og det markedet venter lidt på. Det er altså en jobrapport fra USA, der skal fortælle os, hvordan den amerikanske vækst ser ud. Om vi måske nærmer os recessionsspøgelser. Vi holder også øje med lønstigningerne og hvad mange penge den amerikanske forbruger har i sin pengepung, og så har vi altså en tale fra den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell. og han er to tidligere bankchefer med os. Sejt, Jellen og Bananka, de taler her i eftermiddag. Og så ellers, så er vi her igen på mandag og tager imod jer kl. 9.05. En ny, frisk uge. Vi laver Millionærklubbens markedsudsigt her om lidt til en podcast på 10 minutter, hvor du får overblikket, og der skal vi blandt andet tale om, at vi får et regnskab for BAO, og så har vi altså verdens største elektronikmesse i Las Vegas, der starter i næste uge. Det er måske specielt til jer, der holder øje med Nvidia, AMD og Intel, tænker jeg. Hvordan ser markedet ud, Persen, her, inden vi lukker ned i hvert fald for os? Jo, vi holder os stadig i plus, og de fleste store danske aktier er på opadgående. Svendsens Pandora glimter fint med en stigning på 2,1%, så DSV er også kommet i gear, så det går fremad. Vi er op med mellem 0,6 og 1,4%, så det går godt. Det går godt. Rigtig god weekend. Vi høres ved på mandag.